Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa taraji atfataya jirotal alami ya uwailal judi wal karami. Nabi ku Muhammad ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salam.